Drie uur, Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU wordt mogelijk met 2 maanden uitgesteld. Volgens de krant The Telegraph overweegt de Britse premier May het uitstel als haar Brexit-deal opnieuw wordt weggestemd door het parlement. Die stemming is met 2 weken uitgesteld, zodat May meer tijd heeft om te onderhandelen. The Guardian meldt dat de EU bij een uitstel de uittreding liever verplaatst naar 2021. Volgens de krant wordt de EU steeds ongeduldiger over de aanpak van May. Ingewijden schatten de kans op een no-deal Brexit op dit moment meer dan 50%. Steeds meer scholieren hebben een bijbaan. Volgens het CBS deed vorig jaar bijna de helft van de jongeren tussen de 15 en 20 jaar betaald werk. In 2013 was dat nog zo'n 42%. HAVO-leerlingen hebben het vaakst een bijbaan, VMBO is het minst. De meeste scholieren werken als vakkenvuller, kassamedewerker of krantenbezorger. Daarmee verdienen ze gemiddeld zo'n 1600 euro per jaar. Op het Franse eiland Corsica zijn verschillende bosbranden ontstaan. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. Het zou gaan om 15 verschillende brandhaarden. In één nacht is bijna 1500 hectare natuur in vlammen opgegaan. De grootste brandhaard is in het noordwesten van het eiland, bij Calvi. Daar is al 1200 hectare natuur afgebrand en het vuur is nog niet onder controle. Bosbranden zijn in de winter op Corsica uitzonderlijk. Ze zijn waarschijnlijk ontstaan door de extreme droogte op het eiland. Bij presidentsverkiezingen in Nigeria zijn minstens 39 doden gevallen. Onder de doden zijn meerdere officiële waarnemers. De verkiezingen zouden vorige week al worden gehouden, maar moesten worden uitgesteld door logistieke problemen en het slechte weer. De uitslag wordt over een aantal dagen verwacht. Het weer, het is een heldere nacht met kans op mist. De temperatuur daalt naar 0 tot min 2 graden. Morgen opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden. Dinsdag en woensdag wordt het zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Welkom terug bij Focus. Nachtradio en dus de uitgelezen plek om te lezen in het donker. En dat doen we het komende uur bij Kaarslicht met Samuel Vermeulen, schrijver van het biografische boek Prins van Liefde. Mirjam Gulmans is researcher van het tv-programma Andere Tijden en vraagt hem naar zijn bijzondere, maar ook zeker heftige levensverhaal tijdens Lezen in het Donker. Bhagwan, heroïne en hunkering naar liefde. Niet echt de pijlers voor een stabiel bestaan. En dat kan Samuel Vermeulen beamen. Na de dood van zijn vader vindt hij onder diens bedbankje een plastic doos met ruim 2000 door zijn vader met de hand geschreven memoires. Deze vondst is voor Samuel de aanleiding om het boek te schrijven dat wij nu gaan lezen in het donker. Prins van Liefde. Prins van Liefde? Samuel, wie is die prins? Ja, die prins, dat ben ik. Dat is mijn... Ik heb de eer. Ik heb de eer. Dat is mijn naam die ik heb gekregen als 1,5 jaar oud jongetje van de goeroe Bhagwan. Swami Prem is de naam die ik heb gekregen. En dat betekent eigenlijk letterlijk meester van liefde. Maar mijn moeder die vond bij een klein jongetje meester van liefde wat zwaar klinken. Dus die heeft daar prins van liefde van gemaakt. Oké, en nou zeg je de Bhagwan. En dan zien we ook op de voorkant van jouw boek, op de kaft, zien we een foto. Echt een meester, een beetje donker getinte man met een grote grijze baard en een licht roze hemd. En jij staat daar als heel klein jongetje van, nou wat zal je zijn? 1? 1,5. 1,5, met een rood t-shirtje en een kort broekje op een iets verhoging met rood tapijt. En daarachter zie je nog net je moeder, een arm van je moeder. Waarom heb je voor die foto gekozen? Nou, ik heb voor die foto gekozen omdat dit het moment is dat ik de naam Prins van Liefde krijg. Oké. Dus dat past heel mooi bij het boek. Het blaadje, de oorkonde die die man in zijn handen heeft, daar staat ook mijn naam Swami Prem, Prins van Liefde, op. En wat ik ook wel mooi vind dat die foto uitdrukt, je ziet mijn moeder houdt me vast, maar je ziet haar helemaal niet op de foto. Ik slok haar eigenlijk helemaal op. Zij is helemaal verdwenen in mij. En nou ja, mijn moeder is zich later ook echt helemaal gaan verliezen in mij eigenlijk. Oké, dus het is ook heel, heel beeldend voor hoe jullie leven later zal verlopen. Jullie band wordt daarin eigenlijk al uitgedrukt. En prins van liefde, dat klinkt heel romantisch. Is het zo romantisch als het klinkt? Mijn leven is helaas wat minder romantisch geweest. Maar dat is ook mijn jeugd in ieder geval. En dat is ook de reden dat ik die titel heb gekozen. Het is natuurlijk ergens inderdaad wrang dat je als klein jongetje die titel van je ouders eigenlijk indirect krijgt. En dan verwacht je, het kleine prinsje van liefde, dat krijgt dan ook een heel liefdevol leven. Maar het tegenovergestelde, het exact tegenovergestelde, is waar. En je ziet ook later, als ik volwassen ben, de gevolgen voor de volwassen geworden prins van zo'n liefdeloze jeugd. Daar gaan we het straks zeker over hebben. Je zegt de Bhagwan. Je hebt ook die naam gekregen, Swami Prem Samuel. Bhagwan was een populaire beweging. Halverwege de jaren 80 ook. Op het moment dat jij geboren wordt op een hoogtepunt. Met zo'n bijna 500.000 mensen over de hele wereld die hem eren. Bhagwan betekent zoiets als God of gezegende. Hij voorspelt allemaal gevaarlijke dingen als natuurrampen en nucleaire oorlogen. En als eerste zelfs de AIDS-epidemie. Wat moeten de Bhagwan-volgelingen doen om dit tij te keren? Wat is hun missie? Nou, ik weet niet zo goed of er een echte missie is. Maar de leer, de twee kernwaarden van de leer van Bhagwan, dat zijn love and awareness, liefde en bewustzijn. Bewustzijn door middel van meditatie. En met die meditatietechnieken, revolutionaire meditatietechnieken die hij heeft ontwikkeld, leer je in het moment te leven. En wat is bijvoorbeeld dan een revolutionaire meditatietechniek? Dat is de dynamic meditatie die hij heeft ontwikkeld. Dat is een meditatie van een uur, verdeeld in 5 fases. De eerste 3 zijn 10 minuten en dan 2 keer een kwartier. En dat begint met heel erg chaotisch ademhalen door je neus. Dan 10 minuten echt exploderen. Springen, gillen, schreeuwen, huilen. En dan 10 minuten lang omhoog springen en het mantra hoe zeggen. En dan een kwartier lang stil blijven staan. Helemaal stokstijf bevroren. Ja. En dan een kwartier dansen. En dat om 6:00 ochtends. Aan het begin van iedere dag. Heb jij dat ook gedaan? Ademhalen, hoe je net beschreef. Hoe gaat dat? Hoe klinkt dat? Nou, dat klinkt nogal raar. Ik heb het gedaan. Ik ben voor het schrijven van mijn boek teruggegaan naar Pune. Naar de, dus je hebt meegedaan? Commune van Bhagwan. Ja, ik heb dat voor wel een 20-30 keer gedaan. Ik kan het hier even doen. Het klinkt nogmaals heel raar. Want het is dus zo intens en chaotisch mogelijk ademhalen door je neus. Dus het klinkt als mijn hemel. En dat 10 minuten lang. Ja. En daarna slaan of met kussens slaan? Nee, geen materiaal. Gewoon 10 minuten lang schreeuwen, en wat gillen. Schreeuw je dan? Schreeuw je naar mensen? Ja, wat er in je opkomt. Het hoeft ook niet schreeuwen te zijn. Het mag ook lachen of gillen of gek doen zijn. Ja. Maar het is eigenlijk het idee dat een soort catharsis. Dat je 's ochtends vroeg, dus om 6:00 even dan na dat ademhalen, dat je je emoties even 10 minuten lang helemaal kunt laten gaan. Oké. Okay. Wow. Uit wat voor milieu komen deze Bhagwan-volgelingen? Nou ja, er waren destijds heel veel volgelingen. Dus ze komen overal en nergens vandaan. Maar ik denk, de gemene deler is toch wel dat het hele intelligente, vrijzinnige geesten zijn. Dan heb ik het vooral uit mijn eigen ervaring nu over de periode nu. Ja, iedereen die ik in Pune tegenkom, die is hoog opgeleid, welvarend. En komt van over de hele wereld elk jaar daar in de winter terug. Ja. Om eigenlijk tot zichzelf te komen. Ja. En nog even die meditatie. Uiteindelijk is dat de bedoeling om dan in een soort bewustzijn te komen. Waardoor je het heden en het of in het heden bent en het verleden en de toekomst vergeet. Exact. De geest, ons bewustzijn, de geest leeft altijd in het verleden of in de toekomst. Ja. En deze technieken van Bhagwan die helpen je om in het heden te leven. Ja. Ja. Waarbij je dus niet de hele tijd bezig bent met oh, wat heb ik verkeerd gedaan, of oh, wat zou ik nog meer in mijn leven willen. Ja. Maar dat je gewoon echt alleen maar bezig bent met hier, hier en nu. Okay. Als je dat lukt, dan is dat een hele prettige manier van leven. Maar dat vergt heel veel toewijding. Is het jou wel eens gelukt? Ja, wel voor momenten. Ja, dan heb ik het over een uur of een aantal dagen tijdens verschillende cursussen die ik daar heb gedaan. Maar dan doe je dus deze dynamic meditatie elke dag. Dan doe je om 4:00 'smiddag de Kundalini meditatie. Dan mag je een week lang niet praten bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal middelen om dus echt even helemaal je geest eigenlijk tot stilstand te brengen. En juist voor mensen zoals ik of wat ben je dan voor iemand? Nou, ik ben iemand die continu gedachten in zijn hoofd heeft. Okay. Ik ben altijd bezig. In die tijd, waarom voelen jouw ouders zich aangetrokken tot de Bhagwan? Mijn vader voelde zich destijds aangetrokken omdat hij als huisarts en psychiater in opleiding heel erg gecharmeerd was van alternatieve therapieën. Dus die begin jaren 70 al mee begonnen met sensitivity training en dergelijke in het buitenland. En de Bhagwan destijds was eigenlijk, denk ik, het epicentrum werd het van de alternatieve therapie. Okay. Psychiaters en psychologen van over de hele wereld die alternatieve therapieën wilden ontwikkelen, die kwamen daar samen. En samen met Bhagwan en een heel groot leger aan therapeuten zijn een aantal alternatieve therapie ontwikkelde. Daar was mijn vader heel erg gecharmeerd. En wat was je moeder? Mijn moeder was gewoon lost. Die heeft zich aangesloten bij de Bhagwan in 84... toen het eigenlijk al wel over zijn hoogtepunt heen was, denk ik. En voor haar had het niet uitgemaakt. Het hadden ook de boeddhisten kunnen zijn, of de Hare Krishna's, of een katholieke orde. Het was toevallig dit en dat gaf haar structuur. Ze zocht een plek waar ze inderdaad mee kon doen aan structuur. Mee kon gaan in de structuur. Je woont op een gegeven moment in de Bijlmer in Gein, in Amsterdam. Jullie gaan elke winter naar Pune toe om waar de Bhagwan verblijft. Kan je in één woord die periode in Pune uitdrukken? Wat was dat voor jou? Nou, ik heb niet heel veel actieve herinneringen meer aan Pune als klein kindje. Maar het gevoel dat ik erbij heb, het was een vrij zorgeloze, prettige tijd. Mijn ouders hadden ook een kinderdagverblijf voor Bhagwan kinderen opgericht in onze tuin. Nou, dat was gewoon spelen met kinderen eigenlijk de hele dag. Ja. Ja, best wel. Het voelde best wel vrij. En zorgeloos, zeg vrij je? Vrij en zorgeloos, ja. En ijsjes eten, ezels rijden. Gebakken maïs eten, koffie-ijsjes eten, exact, ja. Dat soort dingen, oké. Okay. Voelde je beschermd? Niet bewust, maar ook niet bewust onbeschermd of zo. Toen mijn ouders beide in India waren, gingen ze om de dag naar de ashram. Dus als de een dan in de ashram was, dan was de ander. En wat is de ashram? Dat is het spirituele dorp waar Bhagwan woonachtig is. En wij woonden dan in een huisje een uur of een kilometer van de ashram af. En dan was mijn andere ouder bleef dan bij mij. Ja. Het is een redelijk zorgeloze periode als jij daar in Pune bent, met je ouders meegaat. Je ouders vinden, je moeder vindt er houvast. Je vader is bezig met alternatieve therapie. Tenminste, hij voelt zich daar thuis omdat hij denkt dat hij dat soort dingen daar kan vinden wat hem aanspreekt. Dus eigenlijk het Bhagwan, die eerste 5 jaar van je leven, staat eigenlijk wel centraal in jullie gezin, zeg maar. Dan overlijdt de goeroe. Zou je een stukje willen lezen over zijn begrafenis? Want jij bent daarbij, hè? Ja, dat is de opening van mijn boek. De eerste keer dat ik een lijk zag, moet ik zo'n 4,5 jaar oud zijn geweest. Vanaf de schouders van mijn vader keek ik neer op een met rozen overdekte lijkbaar, waarop een gebruinde man met een lange, grijze baard lag. Hij was gekleed in een zwart fluwelen jurk en droeg een met parels ingelegde muts. Zijn ogen waren gesloten. Met kleren en al werd zijn lichaam op de brandstapel gelegd en de snel oplaaiende vlammen omhelsten de duisternis met licht. De zon was al enkele uren achter de horizon verdwenen, maar het zweet gutste nog steeds van mijn gezicht. Toch schuifelde mijn vader steeds dichter naar het vuur toe. En terwijl de geur van brandend hout zich langzaam over de avond verspreidde, zongen en dansten de mensen in witte jurken uitgelaten om me heen. Maar er was ook verdriet en verwarring. Ja, we hadden het over een uitvaart, maar dit is wel hele vrolijke muziek. Ik ben een beetje van me apropos, Osho Celebrating Death. Ik hoor allemaal trommels en lawaai en mooie zang, alsof ze werkelijk iets vieren. Hoe verklaar ik dat? Ja, dat klopt. Binnen de Bhagwan wordt de dood ook gevierd. Het is gewoon het is het begin van een nieuwe reis. Oké, hij gaat op reis en hij is niet weg. Daar komt het eigenlijk op neer. Hij is op doorreis of zo. Hij heeft onze planeet bezocht. Ja, je reïncarneert. Dus je verlaat je lichaam en je reïncarneert. En je viert het leven. Ja. Je viert de mooie gedachten aan die persoon. Oké, nou, ik vind het leven vieren, daar ben ik nogal voorstander van. Tegelijkertijd zijn jouw laatste woorden verdriet en verwarring na de dood, na deze dood van de Bhagwan. Hoe reageerden jouw ouders op zijn dood? Ja, dat had nogal bijzondere consequenties. Mijn moeder zat op dat moment al in een psychiatrische inrichting in Nederland. Ik was met mijn vader alleen in India en op de schouders van mijn vader maakte ik die uitvaart van Bhagwan mee. En enkele weken na het overlijden van Bhagwan heeft mijn moeder de psychiatrische kliniek verlaten. Ze is ontsnapt en is ons toen achterna gekomen naar Pune in India. Oké, je moeder die zat dus al in een kliniek. En die heeft die kliniek verlaten. Maar ook omdat ze waarschijnlijk heel erg... Was ze met Bhagwan bezig ook toen? Ze is naar Pune gekomen in eerste instantie om daar te verklaren dat ze de reïncarnatie was van de overleden guru, van Bhagwan. Ze is daar naakt op straat gaan lopen. Ze is de ashram uitgegooid omdat ze beweerde de reïncarnatie van Bhagwan te zijn. Dus ja, het had er wel degelijk mee te maken. Wat verschrikkelijk. En jullie zijn uiteindelijk met z'n drieën toch teruggegaan naar Nederland toen? Ja, zij heeft mij geprobeerd te ontvoeren en mee terug te nemen naar Nederland. Daar heeft de politie een stokje voor gestoken, omdat die aan haar zagen dat ze verward was. Mijn vader is er toen bijgehaald. En weet jij dit ook nog? Ja, en dat heb ik ook met mijn vader besproken. Ja. Ik kan me hier nog wel flarden van herinneren. En op basis van die flarden heb ik gesprekken met mijn vader gevoerd en die heeft dit verteld. Ja. En wat verschrikkelijk als je zo klein bent en dat je moeder zo verward in zo'n verwarde situatie ziet. Was ze bang of was ze blij? Geen van beide, gewoon verward. Mm. Ja. Mm. Dan ga je, je kan dus niet bij je moeder wonen, want zij komt in een kliniek. En dan ga je gaat bij je vader wonen. Hoe is dat voor jou bij je vader te wonen zonder je moeder? Ja, dat is wel even wennen. Inderdaad, we zijn met z'n drieën teruggevlogen naar Nederland. En mijn moeder is direct weer terug de kliniek in gegaan. En toen kwam ik bij mijn vader uit. Mijn vader is in het huisje van mijn moeder in Amsterdam-Zuidoost ingetrokken met mij. Maar die werd eigenlijk tegen wil en dank werd hij mijn vader, mijn opvoeder. Hij was helemaal nooit van plan om dat te zijn. Mm-hmm. Hij had mij ook niet erkend als kind. En ineens moest hij toch voor mij gaan zorgen. Nou, dat vond hij nogal lastig. Dus hij weigerde eigenlijk zijn leven daaraan aan te passen. Dus hij, nou ja, dat betekende heel concreet dat hij mij meenam op allerlei zakenreizen naar het buitenland, naar Oost-Europa. Waardoor ik ook toch een groot deel van school heb gemist de eerste paar jaar. Dan gingen we met de auto naar Berlijn of Bulgarije of Tsjechoslowakije om daar handel te drijven. Ja, en Oost-Europa, dat is net, het IJzeren Gordijn is eigenlijk net, het is ook in die periode dat het valt. Of dat het, ja, klopt. Die grenzen staan open. En wat deed je vader daar eigenlijk? Ja, wij gingen op zakenreis en verhandelden verschillende dingen. Dat begon onschuldig met scheerapparaten, telefonische antwoordapparaten, dat soort dingen waar op dat moment nog weinig toegang toe was in het Oostblok. Gewoon geld verdienen. Geld verdienen, platte handel eigenlijk. Ja. En dat werd langzaam een beetje uitgebreid ook naar verdovende middelen. Oké. Nou ja, niet heel opvallend in die periode, want Amsterdam, waar jullie wonen, staat ook bekend als het bolwerk van heroïneverslaafd in die periode. En jouw vader raakt verslaafd aan de heroïne. Nou ja, mijn vader die komt op een gegeven moment op het lumineuze idee om een nieuwe vriendin te nemen die voor mij zou kunnen zorgen. Hoe heet zij? Tina, want zij komt ook bij jullie wonen. Daar schrijf je over. En ik vind het wel mooi hoe je beschrijft hoe zij bij jullie komt wonen. Terwijl bij jou en je vader intrekt in dat kleine woninkje. En je bent dan vijf jaar oud? Ik ben dan 5 jaar oud. Ja, zij trekt in november 1990 bij ons in. Oké. Nou. Tina, wakker worden, riep ik terwijl ik het licht aandeed. De slaapkamer rook naar zurig deeg en onder het paars satijnen dekbed was een grote bult zichtbaar. Tina, wakker worden, riep ik nogmaals, maar de bult kwam niet in beweging. Ik deed een paar stappen naar voren en begon voorzichtig aan het dekbed te trekken. Ze woonde alweer een paar weken bij ons in en ik begon haar steeds minder leuk te vinden. In het begin had ze zich nog gedijst gehouden, maar al snel maakten we elke dag om 4 uur ruzie of er naar Telekids of de Loveboat gekeken zou worden. Gelukkig had mijn vader dit opgelost door haar een eigen televisie voor in de slaapkamer te geven. Tina, wakker worden, schreeuwde ik nu, ter hoogte van waar ik hoopte dat haar oor zou zitten. Rochelend en kuchend kwam een bos uitgedroogde krullen onder het dekbed vandaan. Verdamd, Samuel, laat me toch slaffen, zei ze met een adem die naar metaal rook. Ik liep om het bed heen en deed de gordijnen open. De waterige ochtendzon liet fletsblauwe strepen achter op de mist van sigarettenrook die onbewegelijk in de kamer hing. Ik herinnerde me dat het gelige behang roomwit was geweest toen ik hier met mijn moeder introk. Maar je zou me vandaag naar school brengen, zei ik terwijl ik de deur naar de tuin opendeed. Dat had je beloofd. Tina trok het dekbed met beide handen over haar hoofd heen. Op haar knokkels stonden allemaal letters getatoeëerd. En ze had me een keer uitgelegd dat als ze haar beide vuisten naar iemand uitstak, de woorden fuck en you van links naar rechts te lezen waren. Ik heb veel last van astma, dus dat gaat nu niet, zei Tina. Met haar hoofd onder de dekens wees ze naar het nachtkastje. Naast haar inhalator stonden 2 lege flessen en een asbak vol peuken. Welcome to the Welcome to the jungle, Guns N' Roses. Nou, een jungle, dat kun je wel zeggen dat je daarin in terecht was gekomen. Dat leven bij je vader, die dus inmiddels verslaafd is aan heroïne. Hoe zou je die nog? Werd die minder? Werd die erger? Nou, die Tina die dus bij ons in kwam wonen, die vriendin, nieuwe vriendin van mijn vader, dat bleek een heroïneprostituee te zijn. Okay. En zij bracht dus ook heroïne in ons huis. En nou ja, dat heb ik dus ook wel gewoon aan een lijve ondervonden. Dat mijn vader en Tina dan in de slaapkamer zaten te Chinese heroïne zaten te roken. En ik heb als 5, 6-jarig jongetje ook wel eens geholpen. Dan kwam ik binnen en zei ik, hey, wat zijn jullie daar aan het doen met die zilvervloeipapiertjes? En dan zei mijn vader, jongen, wil je het niet zelf eens een keer proberen? En dan gaf hij me een aansteker. En dan zat ik een zilverfoliepapiertje met wat bruine suiker erop aan te steken. En dan zat hij daarboven met een rietje te inhaleren. Okay, maar hij liet het je niet zelf inhaleren, mag ik aannemen? Nee. Zo gek is het ook weer niet dat geworden. Dat hoop je dan maar, dat inderdaad zo is. Op een gegeven moment gaan jullie op tripje naar Legoland. Daar schrijf je ging op verschillende tripjes, omdat je zei, je vader zat in die loesje handel. Ook op een gegeven moment werd dat ook drugshandel. Ja, door die verslaving, die heroïneverslaving van Tina, was er uiteindelijk weinig geld. Waar mijn vader eerst best wat veel geld had, werd dat steeds minder. Want die verslaving was gewoon kostbaar. Ze werden de alternatieve middelen daarvoor aan gewend. Nou, dat begon met erotische massages die bij ons thuis werden gegeven door Tina. Terwijl ik in de slaapkamer met mijn vader dan stiekem moest blijven zitten en geen geluid mocht maken. Oh, maar nee. Daar werd uiteindelijk toch te weinig geld mee verdiend. Dus toen is mijn vader in de smokkel van drugs zich gaan verdiepen. En toen zijn we met z'n drieën een week na mijn 6e verjaardag naar Zweden gegaan met de boot van Kiel naar Göteborg. En daar zijn we bij de douane in Göteborg in Zweden zijn we opgepakt. Snuffelhonden in de auto. En mijn vader en Tina met een busje afgevoerd en de gevangenis in. Okay, en jij zat op de achterbank van die auto, terwijl die auto dus door die snuffelhonden werd onderzocht. Ja. En Legoland is denk ik niet doorgegaan ook. Nee, we zouden eigenlijk inderdaad naar Legoland gaan voor mijn verjaardag op de terugweg met de auto vanaf Zweden. Maar dat is niet doorgegaan. Ik ben inderdaad teruggevlogen vanaf Stockholm. Maar ik vind het, het is lang geleden natuurlijk en het is een spannend verhaal. Maar als je bedenkt dat je dan een jongetje van bijna 6 bent en je zit in die auto, is natuurlijk verschrikkelijk. Je schrijft ook, nadat je vader en Tina zijn opgepakt en in het politiebusje worden weggevoerd, vond het een hele mooie zin. Een vreemd soort kalmte kwam over me heen. Nu kon niemand me tenminste meer in de steek laten. Ja, dat was het. Ook een soort rusting. Ja, mijn moeder had me natuurlijk al meerdere keren in de steek gelaten met suïcidepogingen en gedwongen opnames. En ja, ook mijn vader had me eigenlijk al vaak in de steek gelaten door zo voor Tina te kiezen en mij eigenlijk helemaal aan mijn lot over te laten. En ja, nu verdween die dan echt voor de laatste keer. En nu kon niemand me eigenlijk meer iets maken. En dan kom je bij wie moet je dan terecht op dat moment? Kom je bij je oma in Valkenswaard terecht? Ja, dat klopt. Ik kom dan bij mijn oma in Valkenswaard terecht. De moeder van mijn moeder. Die gaat dan voor mij zorgen. 3 maanden lang. Maar dat is ook niet helemaal handig. Mijn oma is al oud en alleen. En die kan dat niet helemaal aan. Het lijkt er ook niet goed als ik opgroei bij haar alleen, zonder broers of zussen. Dus zij schakelt hulp in en ik kom daardoor bij pleegouders terecht. En pleegouders, is dat ook familie? Ja, dat is de jongere broer van mijn vader. Ja. Alleen die kende ik niet. Zij kenden mij eigenlijk ook niet. Ze waren niet op de hoogte van mijn bestaan, van het bestaan van hun neefje. Tot vlak daarvoor eigenlijk. Okay. En het was ook nou niet echt een periode geweest waarbij je gezellig op familiebezoek kwam met je ouders natuurlijk. Want bovendien waren je ouders er niet. Dus ik snap ook wel dat er niet echt hele innige banden waren. Nee, mijn vader had, die zat op dat moment al een jaar 8 of 9 had hij echt bij de Bhagwan gezeten in India, in Oregon, in de Verenigde Staten en in Engeland in communes gewoond. Dus die heeft ook gewoon in die jaren echt heel weinig contact gehad met zijn familie. Je oma was natuurlijk eigenlijk op dat moment een reddende engel die jou opving en waar je, spreekt uit je boek, een goede band mee had. En ook bij je pleegouders, hoe is het contact wat je dan met je ouders hebt? Hoe onderhoud je contact met je ouders? Schrijft je vader, die schrijft jou natuurlijk de brieven waar we in het begin over gesproken hebben. Of in je boek zitten ook regelmatig brieven. Ja, dat klopt. In die periode bij mijn pleegouders in Enschede, dan zit mijn vader in de gevangenis in Zweden. Die schrijft inderdaad dan wat brieven en die belt wel af en toe met me. Hij wordt na een half jaar of 9 maanden wordt hij overgeplaatst naar de Bijlmer Bajes. Daarom bezoek ik hem ook. Ik heb hem 1 keer bezocht met mijn pleegouders ook daar in de gevangenis. Hoe was dat? Ja, dat was wel bijzonder of zo. Ik kan me nog herinneren dat ik met mijn pleegbroers een tekening had gemaakt van 1 bij 1 meter. En die zat in zo'n hele grote koker. En die mocht dus echt niet mee naar binnen. Die werd gewoon afgepakt, moesten we afgeven bij de receptie. Ja. Heeft hij nooit gekregen? Heeft hij nooit mogen krijgen? Nee, ja. Nee. En als je bij hem binnen hebt, bij hem binnen geweest. En wat zei je dan? Waar spraken jullie dan over? Hoe oud was je toen? Ja, toen was ik 6. Ja. En een half. Ja. Ja, waar spraken we over? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet meer zo heel goed. De dingen waar een 6-jarige het over heeft. Ik denk, hoe gaat het met je? Hoe was het in Zweden? Ja. Hoe heb je het op school? Vraagt hij dan aan mij. Dat soort dingen, ja. Ja. Nou, is er een groot verschil tussen waar jij tussen jouw leven voordat je bij het pleeggezin komt en je leven daarna? Wat is het grootste verschil? Nou, het grootste verschil is dat er voor mij in die eerste 6 jaar geen regels waren. Geen structuur, geen houvast, niets. Ik kon net zo lang opblijven tot ik zelf wilde. Ik dopte mijn eigen boontjes eigenlijk al. Ik maakte mijn eigen eten. Ik zwierf een beetje half over straat. Ik kon zo lang tv kijken, ook als ik wilde. En ja, dat leidde natuurlijk, die vrijheid leidde ook wel tot heel veel verwildering en een onthechting. En bij mijn pleegouders was het precies het tegenovergestelde. Daar golden heel veel regels. Moest ik gewoon om 7:30 naar bed. En mocht ik pas om 7:00 opstaan en mijn kamer uit. Niet langer dan 30 minuten tv kijken. Was het gewoon echt het tegenovergestelde. Er zit ook in het boek een papiertje waar al je taken op stonden. Die je moest verrichten en waar je dan een kruisje achter moest zetten of je dat gedaan had. Bijvoorbeeld ontbijten, brood klaarmaken voor school. Ja, dat klopt. Ja, ik was nogal, hoe noem je dat, verstrooid. Ik ben nog steeds best wel verstrooid en dromerig en vergeetachtig. Dus dat heeft even geduurd voordat dat erin zat. Ja, mijn pleegouders hebben dat in overleg met de jeugdzorg en die instanties gedaan. Ja. Omdat de pedagogische leer is dat je een kind met een hechtingsstoornis zoveel mogelijk structuur en regelmaat moet geven. Om het kind weer te leren vertrouwen. Want als een regel niet consequent wordt toegepast, dan schaadt dat het vertrouwen van het kind. Okay. Dan weet hij niet waar hij aan toe is. Ja. Jij bent nu, jij weet bij je pleegouders wel waar je aan toe bent. Die regels leiden wel, dat vond ik echt een aangrijpend stuk in je boek, tot een verkeersongeluk eigenlijk als jij op tijd thuis probeert te zijn vanwege die regels. Je krijgt een botsing. Je zit op de fiets, dacht ik, hè? En je bent bijna buiten bewustzijn. Zou je dat stukje willen lezen? Er is een ongeluk gebeurd dus met jou en je ligt daar en het is chaos en er staan allemaal mensen om je heen die je niet kent en je moet proberen niet buiten bewustzijn te raken. Iemand staat naast je die je niet kent. Dus dat is een beetje de situatie. Niet veel later stonden er 2 ambulances naast de sloot geparkeerd. De man stapte opzij en zijn plek werd onmiddellijk ingenomen door 3 ambulancebroeders. Ze overlegden even en plaatsten een brancard naast de sloot. Het gaat even heel erg pijn doen, zei de ambulancebroeder die naast me knielde en een harde schuimen band om mijn nek legde. Aan de kant, hoorde ik een vertrouwde vrouwenstem fel roepen. Dat is mijn kind! De ambulancebroeders maakten plaats En Martha's normaal zo kalm gezicht verscheen vol vuur aan de rand van de sloot. Sorry dat ik nu te laat thuis ben, zei ik voorzichtig. Ik hoop dat jullie niet boos zijn. Met tranen in haar ogen pakte ze mijn hand vast, terwijl de ambulancebroeders zich schrap zetten om me uit de sloot te takelen. Ja, het is echt prachtig. Dat is mijn kind, roept ze. Voelde jij je ook het kind van je pleegmoeder? Ja en nee. Dat is een hele lastige natuurlijk. Want natuurlijk voelde ik me haar kind. Maar ik voelde me ook, ik was ook het kind van mijn biologische moeder. Die op een gegeven moment weer uit de kliniek ontslagen werd. Toen ik 6, 7 was. Niet heel veel later dan toen ik bij mijn pleegouders terechtkwam. En ik in de weekenden mijn moeder weer ging opzoeken. En dat maakt het natuurlijk ja, soms lastig of verwarrend. Ja. Maar je hebt het natuurlijk niet voor niets opgeschreven. Want het heeft wel iets met je gedaan. Dat zij dit heeft uitgesproken. Dat is mijn kind. Ja, ik kan me dat nog gewoon goed herinneren hoe dat ging. Ze was ook binnen 5 minuten was ze er, terwijl dat minstens een kwartier fietsen was of zo. Het kon ook bijna niet dat ze er zo snel was. Maar dat. Maar misschien was het voor jou op het moment dat je op dat moment bij die sloot die geborgenheid voelde. Ja, daar was ik op dat moment natuurlijk niet heel bewust mee bezig. Ik was vooral bezig met de pijn niet voelen. Maar ja, nee, later tijdens het schrijven van dit boek heb ik dat zeker wel beseft. Dat dan echt zo'n moment is dat je echt zo'n moeder met een oergevoel ziet. En dat heb je denk ik alleen bij je eigen kind. En dat had ze dus ook bij mij. En daarmee was ik haar eigen kind. Ja. Heel, heel bijzonder. Eigen moeder wordt inderdaad uit de kliniek weer ontslagen. Die woont al in een huisje weer. En ze wil eigenlijk dolgraag dat je bij haar komt wonen. En begint zelfs een procedure om je ook terug te krijgen. Uiteindelijk verliest ze die. Wat ik heel bijzonder vond is als je oma doodgaat. Dat is natuurlijk ook iemand waar jij toch relationeel meer mee verbonden was. En op de begrafenis van je oma ga jij een speech houden. Zou je dat willen voorlezen? Want het is, vond ik, een heel aangrijpend stukje. Ik haalde in een vieren gevouwen A4'tje uit de binnenzak van mijn veel te wijd vallende colbert en legde die op het donkerhouten blad voor me neer. Honderden ogen waren op mij gericht en ik schraapte mijn keel. Lieve oma, begon ik. Met de stem die heeser klonk dan ik had verwacht. Ineens ben je uit mijn leven verdwenen, terwijl ik hier zonder jou niet had gestaan. Mijn kaken begonnen te trillen en ik voelde de druk achter mijn ogen toenemen. Jij hebt mij opgevangen toen ik nergens anders meer heen kon, en jij bent ook de eerste die duidelijkheid in mijn leven bracht. Mijn stem haperde zo dat ik me afvroeg of de aanwezigen mijn laatste woorden wel hadden verstaan. Volgens mij vroeg mijn moeder zich dit ook af, want ze stond ineens op en liep op het spreekgestoelte af. Ach jongen toch, fluisterde ze toen ze naast me stond. Ik help je wel. Samen met mijn moeder las ik de laatste zin nog een keer voor. Maar het lukte me niet meer om nog zelfs 1 woord verstaanbaar uit te spreken. Met haar arm om me heen geslagen, sprak mijn moeder de rest van mijn toespraak uit. Voor het eerst in mijn leven voelde ik me meer haar zoon dan haar vader. Nou, dat moet een heel bijzonder moment voor jullie allebei geweest zijn. Ja, dat denk ik wel. Ook een van de weinige momenten in mijn leven dat ik me kan herinneren dat mijn moeder ergens in slaagde. Ze had zelf een toespraak gehouden en dat ging best goed. En dit pakte ze ook goed aan. Ja. Ja, want je zegt, ik voel me meer zoon dan haar vader. Zoals het natuurlijk ook hoort op die leeftijd. Je hebt eigenlijk steeds meer op haar moeten passen dan dat zij op jou heeft kunnen passen. Ja, ik denk dat ik bijna vanaf mijn geboorte eigenlijk meer haar ouder was dan haar kind. Ja. Ja. Nou, dat is een mooi, mooi moment. Ook mooi hoe je dat beschreven hebt. Want dat, ja, dat is voor jou ook een belangrijke constatering op dat moment geweest. Je vader is inmiddels uit de gevangenis en raakt toch ook al raakt weer verslaafd. En als je 17 bent, dan bezoek je je vader in Friesland, waar hij is afgekikt. We hebben wel een enorme sprong gemaakt, maar jij gaat hem dan bezoeken. Je hebt hem 5 jaar niet gezien. En hij vertelt hoeveel moeite hij heeft met de dood van zijn vrouw Tina, want die is op 37-jarige leeftijd gestorven. Hoe oud was zij dan toen zij met jou in dat huis woonde? 27? Ja, 30, zoiets. Ja, niet te geloven. Ja, ja. Nee, en zij is gestorven op 37 aan een hartaanval. En hij heeft het er moeilijk mee. En dan beschrijf jij hoe jij naar hem toe loopt. Ik liep op mijn vader af en sloeg een arm om zijn schouder. Hij blies een wolk grijze rook uit zijn neus en mond en zuchtte diep. Dank je wel, jongen, zei hij terwijl hij zijn arm ook op mijn schouder legde. Menselijk contact doet me goed. Het enige lichtpuntje van dat hele Tina-gebeuren is dat het me nu in mijn eentje waarschijnlijk wel gaat lukken om af te kikken. Heb ik toch niet voor niets al die weken in het vreselijke Friesland doorgebracht. Een speelse lach krulde zich om onze lippen en we keken elkaar even begripvol aan. Sam, riep Marta vanuit de woonkamer. Dolf voor je aan de telefoon. Verbaasd liep ik op haar af en nam de hoorn van haar over. Sam, luister eens. Ik bel over je vader. Hij is weer terug naar Amsterdam. Oh, zei ik. Goed nieuws dus? Nee, niet echt. In de metro onderweg naar de Jelinek kwam hij een met Tina bevriende dealer tegen die hem een gratis pakje heroïne in de schoot worp. Om uit te proberen. Stom als hij is, heeft hij het in zijn jas gestopt en eenmaal thuis kon hij de verleiding niet meer weerstaan. Nu belt hij die dealer iedere dag voor meer. We luisterden naar de aria Venere Bella, van, gezongen door Danielle Denise. Gekozen door Samuel Vermeulen, met wie we lezen in het donker over zijn boek Prins van Liefde. Waarom deze aria Venere Bella, Samuel? Ja, dit is de mooiste aria uit de lievelingsopera van mijn vader, Julius Caesar, van Handel. En dit had hij eigenlijk altijd aanstaan als ik bij hem langskwam in zijn woningje in Bos en Lommer. Dan had hij altijd de DVD-uitvoering van deze opera aanstaan, waarbij nou ja, Danielle Denise de rol van Cleopatra vertolkt. Een mooie vrouw van mijn vader ook. Daar was hij van gecharmeerd, maar ook gewoon van de opera. natuurlijk, ja. in haar stem. En zijn we het vorige stuk geëindigd met dat je vader de dealer belde. En weer verslaafd was aan de heroïne voor de zoveelste keer. Je denkt daarbij niet meteen aan, aan de aria Venere Bella van Daniele Denise. Dus wat zegt dit stuk over jouw vader? Nou, ik denk dat dit stuk zegt dat mijn vader een hele gevoelige man was. Met heel veel verschillende kanten. Natuurlijk ook een hele verwarde, gespleten man, maar absoluut ook iemand die heel gevoelig was, heel intelligent. En ja, daar ook die kant had hij. Ja. Ja. Keek jij met jouw vader naar, als jij bij hem op bezoek kwam, keken jullie dan samen? Wij keken hem altijd uit onder het genot van 1 of 2 of 3 of 4 door hem zelf gemixte mojito's. Maar ik heb deze opera echt 100 keer gezien en geluisterd. Ook zelf in verschillende varianten. Maar ik vind dit ook echt gewoon een hele mooie, moderne uitvoering. Ook. En dan zaten jullie gewoon met z'n tweeën op de bank in Bos en Lommer in Amsterdam. Zaten jullie daarnaar te kijken? Ja, ademloos. Ja, ademloos. Ja, ja, en af en toe zat hij dan een beetje te oreren over de liefde en over vrouwen en heel veel onzin die hij uitkraamde. En ja, daar luisterde ik dan een beetje naar. Maar ondertussen zat ik ook gewoon te genieten van de drank en de mooie muziek. Ja. Nou, wat mooi. Je vader overlijdt heel treurig nadat hij met zijn auto in een sloot terechtkomt. Wat voor beeld komt er uit die handgeschreven memoires van hem die je vindt onder dat bankbedje? Wat komt daar? Ontdekt hij daar nog nieuwe dingen in? Ja, absoluut. In die memoires, die 2000 pagina's die hij heeft geschreven, die ben ik voorzichtig gaan lezen. En daar kwam ik achter al vrij snel dat mijn vader met precies dezelfde dingen worstelde als waar ik mee zat. Oké, zoals wat? Nou, het gevoel diep van binnen dat er nooit iemand van hem had gehouden zoals hij was. En dat tot heel veel pijn en verdriet en onzekerheid leidde in zijn leven. En ik merkte, dat had ik ook heel sterk van binnen. En ik dacht, ja, ik wil niet zo eindigen als mijn vader. Ik was 28 toen ik deze memoires in handen kreeg. En ik was toen, nou, ik was succesvol advocaat. Ik had een mooi huis, ik had een mooie vriendin. Alles had ik voor elkaar. Maar ik besefte me ook dat mijn vader dat ook had. Tot zijn 30ste, 35ste had hij ook een mooie baan als dokter en een paar huizen en een getrouwd en een dochter op komst. En toch is het uiteindelijk bij mijn vader helemaal misgegaan. En ik dacht, ja, ik wil gewoon echt niet dat het mij overkomt. Dus ik wil hier iets mee doen. Ik ga hiermee werken. En toen ben ik in therapie gegaan. En uit die therapie is het schrijven van mijn boek voortgekomen. En daarin heb ik zijn memoires ook gebruikt. En vond je het fijn om op je vader te lijken, om diezelfde dingen tegen te komen? Of vond je het beangstigend? Ik vond het heel beangstigend. Ik vond het heel beangstigend. Ik vind het nog steeds wel beangstigend. Dat ik nog steeds, nou, inmiddels met het schrijven van dit boek weet ik zeker dat ik niet meer zou ontsporen. Maar ja, het heeft me de afgelopen jaren wel ook wel achtervolgd dat ik, ja, dat toch een beangstigend gevoel van, ja. Dat je wel alert bent door die handgeschreven memoires, eigenlijk alert bent geworden op dat je nog beter wist dat jou niet moest gebeuren dat je zou ontsporen. Ja, exact. Dus bepaalde situaties moet je dan inderdaad uit de weg gaan. Bepaalde vrouwen moet je mijden. Drugs kan je beter niet gebruiken. Van hele extreme alternatieve therapieën. Hè, met slaapdeprivatie en een gedwongen gemeenschap met anderen. Dat soort dingen. Dat kan ook tot shock leiden. En psychoses. En dat is bij mijn vader ook gebeurd. En ja, dat probeer ik wel te voorkomen. Ja. Bij je moeder keert het spook der schizofrenie, zoals je vader dat noemde, toch weer terug. En zij, ja, hoe gaat het nu met haar? Mijn moeder heeft een jaar of 8 geleden weer opnieuw een enorme terugval gehad. En daarbij is ze opnieuw in gedwongen opgenomen in een kliniek. En daar zit ze nu al een jaar of 8. Ze heeft heel veel verschillende klinieken gezien. 6, 7, 8 klinieken, bijna allemaal in Amsterdam en in Bennebroek. En ja, ik zoek haar daar elke week, elke 10 dagen op. Oké. Okay. Ja, de kwaliteit van haar leven, dat is bijna niet bestaand. Ze heeft een kamer en daar heeft ze altijd de gordijnen dicht en de lampen uit. En dan zit ze een beetje voor zich uit te staren. Het enige wat ze doet is sigaretjes roken. En ze praat met niemand. Ik ben de enige persoon met wie ze contact heeft, ook al de afgelopen 8 jaar. En wat houdt dat? Wat is het contact dan als je daar bent? Ja, wat doen is het jullie contact? Samen? We praten een beetje, maar dat is elke keer toch wel meer van hetzelfde. Zij vraagt mij eigenlijk elke minuut, elke 2, 3 minuten, echt als een bandje dat op repeat staat, of ze bij me mag komen wonen. Want dat is het enige eigenlijk dat ze wil. Mm-hmm. En nou ja, ik heb het natuurlijk. Ja, ik zeg elke keer dat dat niet kan. Hmm. Want ze heeft me in het verleden heel vaak ook gestalkt. En zo is me achterna gekomen naar Engeland, naar Brussel. Nou, jongen. Dus dat, dat kan niet. En ik kan natuurlijk ook helemaal niet voor een paranoïde schizofrene patiënt zorgen. Hè. Ze doucht niet, ze eet niet, dat soort dingen. Ze heeft echt gewoon 24 uur per dag verzorging nodig. Ja, wat goed dat je haar. Dat je haar bezoekt, dat je haar ook blijft bezoeken. Wat zijn kenmerken, wat zijn karaktertrekken die jij van jouw moeder hebt? Ja, ik heb ook wel karaktereigenschappen, zeker van mijn moeder. En dat is denk ik wel haar, in ieder geval haar mogelijkheid om altijd alles voor elkaar te krijgen wat ze wil. En dat alles dus ook lukt. Bijvoorbeeld dat ze ontsnapt uit een kliniek in Nederland en ons dan achterna vliegt naar Pune. En dat allemaal lukt. En dat ze me een keer mijn adres heeft opgezocht bij de Europese Commissie. Daar heeft zitten stalken. En dat allemaal gewoon lukt. Dat is elke keer heel bijzonder. Ja, en dat is in mijn leven ook. Ik het is een beetje raar om over jezelf te zeggen. Maar alles dat ik wil, lukt me ook. Behalve in de liefde soms niet. Maar voor het overige. Ja, wel. En dat heb ik denk ik wel van moeder. Ik in staat ben alles op te offeren of zo. Om gewoon dat doel te bereiken wat ik voor ogen heb. Oké. Okay. En is het, je zegt eigenlijk alles lukt me. Bij wijze van spreken. Want je bent advocaat. Je hebt een vastgoed van alles gedaan. Wat doe je nu? Ja, ik ben nu eigenlijk gestopt met werken. Omdat dat niet meer hoeft. Kijk, dat heb je dan inderdaad bereikt. En nou is er één, je zegt eigenlijk behalve misschien soms in de liefde. En dat is ook mijn laatste vraag. Want of de prins van liefde in staat is om zelf liefde te geven? Ja, goede vraag. Inmiddels wel. Maar dat is heel moeilijk. Maar daar ligt ook de oplossing natuurlijk. Als je nooit liefde hebt ervaren, dan is het heel moeilijk om liefde te geven. Maar de enige manier om liefde van anderen te krijgen is door eerst het zelf te geven. Alleen als je het nooit hebt gekregen, dan is het dus weer heel moeilijk om dat te geven. En ik, ja, inmiddels lukt me dat wel. Maar dat is na 3 jaar therapie, 2 jaar fulltime therapie met het schrijven van dit boek, meerdere langdurige, hele intensieve, alternatieve, lichaamsgerichte therapieën in Pune in India, in de ashram van Bhagwan, en tantra-cursussen en weet ik veel wat allemaal. Ja, inmiddels kan ik dat. Maar dat heeft me wel heel veel gekost. Je bent er mee doorgegaan en je bent er gekomen. Ik vind het een prachtig boek. Het is geestig, maar het is ook heel aangrijpend. Dit was Lezen in het Donker met Samuel Vermeulen, prins van liefde. En dank dat je hier was. En zou jij het laatste nummer willen afkondigen? Wat je zelf hebt, of aankondigen wat je zelf hebt uitgezocht? Ja, het laatste nummer is van Nederlands bekendste Sanjassin, Bagwan, volger Ramses Shaffi, die kan natuurlijk eigenlijk in dit uur niet ontbreken. En het is het prachtige lied We Zullen Doorgaan over het mooiste dat er misschien wel is in het leven samen zijn. We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan in de sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan telkens als we stilstaan om weer door te gaan, naakt in de orkaan. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan als niemand meer verwacht dat we weer in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan dat we samen zijn. Je hoorde een gesprek tussen Mirjam Gulmans, researcher van het tv-programma Andere Tijden, en schrijver Samuel Vermeulen. Zijn boek Prins van Liefde is uitgegeven door Lebowski Publishers. Heb je het gesprek gemist of val je net te laat binnen? Luister dan vooral onze podcast Lezen in het Donker. Die vind je in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Morgen ben ik er weer met Focus. Straks het programma Gaan met Morad. Scholieren. De stelling van vannacht is: scholieren mogen naast hun schoolcarrière niet werken. Want veel scholieren kampen met tijdstekort. Dus je kunt zo allemaal bellen naar 0800 1121. Fijne dag en tot morgen. NPO Radio 1.